sehemu ya mwisho katika muhadhara wetu huu barakallahu fikum, ambayo ni al-faslu rabi' sehemu ya nne katika muhadhara wetu huu, na hii ndio sehemu yetu ya mwisho. Inazungumzia dhikru ma jaa fi shari'ati al-islamia min al-ahkam allati tasuddu hadhihi al-fitna, kutaja yale yaliyokuja katika sheria ya Kiislamu katika ahkamu mbalimbali ambazo zinaikinga hii fitna, bali watujaffifu manabi'aha, bali zinakausha chemchemu za fitna hii ya wanawake. Kuna mambo kadhaa tumeyaorodhesha hapa, nitayataja baadhi yake yale makubwa. Mambo haya ni ahkamu za kisheria tumeletewa sisi na Uislamu ili tuweze kuhifadhika na hatari ya fitna ya wanawake. Na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuumba anatujua zaidi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, hivi asijue yule aliyeumba na hali ya kuwa yeye ni mpole mwenye habari nyingi? Kwa hivyo Allah aliyetuumba anatujua zaidi, yeye ndio aliyewaumba wanawake na akajalia maumbile yao ni fitna, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaumba wanaume na akaiweka shahwa kwao, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo aliyotuletea mafundisho ya Qur'an na akamtuma mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatufunza ahkamu mbalimbali za kutusaidia kuepukana na fitna za wanawake. Wajibu wetu ni kuyaandama mafundisho haya, kuyashika kisawasawa na kudumu nayo katika maisha yetu kwa ukweli, na pale ambapo tutayapuuza haya mafundisho tukayadharau au tukayafanyia kazi kiuzembe uzembe, balaa hili la wanawake litatuzomba, hatutokuwa salama, fitna za wanawake zitatuingia. Na pana watu wameyazembea, mfano wa haya tutayoyasema yamewakuta hivi sasa katika jamii yetu. Pana watu ni wahanga kwa wanawake, zile fitna zimewavaa, imefikia mahali wameathirika. Hata jamii inawatazama vibaya kwamba yule bora umwachie dhahabu na dola akae nazo, lakini si usije ukamwachia binti. Watu wameingia izara na fedheha kwa kupata watoto wa zinaa, tena wengine huwezi kukwepa, ni kama kopi yako, watu wote waonyeshana mnaofanana, Allah amekutia mtihani na vinakufuatafuata ukiwa mahali vyaja, umekaa na masharifu yake, hichi chuma kimetia mguu. Baba na daftari limeisha. Shekhe ni mtu mkubwa hivi. Ndio hivyo bana, wakati wa jahilia, yaani kama vile umeishi zama za kina Abu Jahl, kama vile ulikuwa huko wakati wa jahilia huko, maana tuliteleza bwana. Yaani mpaka wale ndugu zako wanaokuheshimu wanaokujua kwa kheri, jitoto la zinaa linakuja kuadhiri. Pana watu wapata maradhi ya zinaa, kuna waliopata ukimwi, visonono, kaswende, watu na mafangasi hayaishi, mpaka wanaoambukiza wale wake zao wa halali, jitu linajitibu waliponi, lilizoa magonjwa mazito huko, kaingia katika dawa salafia na maradhi yake. anaanza kuwapa taabu watoto wa watu. Allah alimtia adhabu kwa sababu ya uovu wake. Wako watu hao, waliyadhu billah. Ninachokisema ni kwamba tuyazingatie sasa mafundisho haya makubwa na mema ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akitupa tahadhari kuhusiana na wanawake katika ahkamu ambazo Uislamu umekuja nazo za kutuchunga na kutuhifadhi na fitna za wanawake. Na hapa ninawaomba wanasemina wanisikilize kwa makini sana. Vipengele hivi nimeviandika. Kwanza, ninasaha kwangu na kwa ndugu zangu wote, kwa kuwa sote tunazihitajia nasaha hizi, lakini nasaha hizi ni maalumu kwenu. Ndugu zetu wanasemina mliokuja kutoka vyuo vikuu mbalimbali, mazingira mnayoishi nayo, huko mnapotafuta elimu zenu, ni mazingira tata. Sisi tunawahurumia sana, sijui kama nyinyi wenyewe mnajielewa kwamba tunawahurumia na tuna hofu kwamba utatoka salama. Maana fitna za wanawake hazijasalimika katika maeneo ya elimu ambayo nyinyi mpo, bali ziko kwa kiasi kikubwa na pengine zikawa ni nzito zaidi, kwa sababu wale wanawake katika maeneo ya elimu wanavyojiweka, wala hawajiweki tena hata vile kitanzania tunavyojua sisi, wakakaa kitanzania Tanzania kiutamaduni wetu, vitenge vitenge, sijui madera madera. Utamaduni huo haupo. Wana utamaduni wa kizungu wa kutembea na vichupi, vinguo vifupi vya kubana, fitna. Kwa hiyo si kwamba ni wanawake wa kawaida, ni wanawake wenye kujiweka kifitna, alafu umri wao ni mdogo. Mko katika mazingira haya miaka miwili, mitatu, minne, mitano, mko tu. Tunawahurumia sisi. Katika watu wa kuyashika haya mafundisho ni nyinyi, kwa sababu pana wengi wamezama, pana wengi wameharibikiwa na mambo. Balil insan ala nafsihi basira. Katika mambo ya kusaidia, la kwanza ni adamu itlaq al-a'dha ala an-nisa. Katika mambo tuliyofunzwa sisi ni kuto kuviachia viungo vyetu kwa wanawake, viungo kwa sampuli zake zote na kwa ujumla wake, ndimi zetu, midomo yetu, macho, pua, masikio yetu, nyoyo, tupu, mikono, miguu, tudhibiti viungo vyetu na kuviachia kwa wanawake wasiokuwa halali yetu. Tuwe makini sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam katupa mafundisho makubwa katika hadithi ya Abi Huraira في الصحيحين حديث ميتاج البخاري ومسلم. يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم سممتم صلى الله عليه وآله وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. تم صلى الله عليه وآله وسلم قد كحديثه عظيم سكلي زمانينه أتوانبيا كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا. Limeandikwa juu ya mwanadamu fungu lake katika zinaa, mudrikun dhalika la mahala, ni mwenye kulipata hilo, kwa maana ni mwenye kulifikia hilo, hakuna kukwepa. Kisha Mtume asema falainani zinahuma nadhar, macho mawili uzinifu wake ni kutazama, waludhunani, na masikio mawili, zinahuma alistimaa, kuzini kwake ni kusikiliza, wallisanu, na ulimi, zinahu alkalam, kuzini kwake ni kuzungumza, walyadu, na mkono, zinaha albatsh, kuzini kwake ni kugusa, kushika, warrijilu, na mguu, zinaha alkhuta, kuzini kwake ni kule kutembea kufuatilia wanawake. Kisha Mtume asema walqalbu yahwa, na moyo unapenda, wayatamanna, na unatamani, wayusaddiqu dhalika alfarj, na inasadikisha hilo tupu, wayukadhibu, au ikakadhibisha. Kwa maana ya kwamba viungo vyetu usipovidhibiti mbele ya wanawake alajnabiyat, vinaweza vikaipelekea tupu yako kwenye zinaa. Usipozuia macho yako na kuwatizama wanawake wasiokuwa halali, usipoyazuia masikio yako na kusikiliza sauti za fitna za wanawake, usipozuia ulimi wako na kusema sema na wanawake, ukaacha kuuzuia ulimi, ukajifanya ni bingwa wa kutongoza, hakipiti kitu kwenye mbele yako. Usipouzuia mkono wako na kuwagusa wanawake wasio halali hata kwa salamu, usipouzuia mguu wako na matembezi kufuatilia maeneo walioko wanawake, utaangamia. Utaangamia ndugu yangu. Vitu hivi vinakutangulia katika fitna, vinakuwa ni viashiria au visababishi. Itakwenda moyo wako utapenda au utatamani kwa kuwa umejiachia, alafu huenda tupu yako ikakubali ukaingia katika balaa. Kwa hivyo katika mafundisho makubwa tuliopewa ni kudhibiti viungo vyetu, kuvitumia katika namna inayofaa, na kujiepusha na fitna ambazo zinaweza zikatuletea madhara kupitia viungo vyetu. Kwa hivyo tabia za kukaa katika sehemu nyeti ambazo watu hupita bila ya kuyachunga macho na viungo vingine, hii ni hatari. Tabia za kushawishika katika kuwatazama wenye kutembea uchi, wanawake hawavai nguo katika zama zetu, kasiat ariat, wamevaa lakini wako uchi, nguo za kuvaa ndani wakiwa na waume zao, wanazivaa nje mabarabarani. Ikiwa macho yako huyahifadhi kwenye kuwatazama wanawake kama hawa, yatakupeleka pabaya. Lakini pia kuchunga hizi neema za vifaa vya mawasiliano ambavyo tunamiliki, simu zetu, kompyuta zetu na vifaa vingine, unatizama nini? Huangalii vitu vya kushawishi wewe? Chunga sana, hata kama uko peke yako ndani kwako na umetia funi yako kwenye masikio yako, unakwenda tu bila kujali, unawavitazama vina usalama na dini yako? Kwa kuwa hivi viungo vyetu pengine vikawa ni chanzo cha kuingia katika balaa la kushiriki na wanawake uchafu. Jambo jingine katika mambo ya kusaidia kuzuia fitna hii, al-ibtiadu an mukhalatati an-nisaa' al-ajnabiyyat wat-tamashi ma'ahun, ni kujiweka mbali kuhusiana au kutokana na kuchanganyika na wanawake wa kando, wanawake ambao hakuna baina yako na wewe mahramia, uharamu wa kuoana. ule wa kudumu hasa, kujiweka mbali na kuchanganyika na wanawake wa kando pamoja na kutembea tembea nao, tabia ya kuongozana na wanawake. Jiepusha na jambo hili, ni katika sababu zinazosaidia kuiziba fitna hii ya wanawake. الإمام أحمد كذلك الترمذي ومحتاج رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه علي نسيما أكسمولي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال متوم صلى الله عليه وآله وسلم سكموجة علي وسمولي كسيما رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهم الشيطان. Nilimuona kijana wa kiume na kijana wa kike, sikumwamini kwa wawili hao sheitani, sikuwa na amani na wao juu ya sheitani kwamba huenda akafanya ushawishi wowote. Anasema fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ammahu al-Abbas, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwamrisha ammi yake al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, an yudrika dhalika ash-shab, akimbie mpaka ampate yule kijana, wa an yafsila bainahu wa baina tilka ash-shab, na atenganishe, amtenganishe baina yake yeye na baina ya yule kijana wa kike. Aliwaona vijana wawili watembea, wa kike na wa kiume. Hakuwa na dhamana Mtume alayhi salatu wasalam na sheitani juu ya vijana wale. Alichokifanya, akamtuma mtu awakimbilie wale na amtenganishe yule kijana na binti, wasiende pamoja. Ya Allah, sisi tukoje katika jamii yetu leo? Tunalichunga hili? Tunasikia vibaya kuchanganyika na wanawake? Tunahisi kwamba hiyo ni fitna? Baadhi yetu hatusikii vibaya wala hatuhisi kuwa ni fitna, kwa sababu tayari tushafitinika. Haya mambo ya kufanya murajaa wa pamoja kwenye vyuo mwaita discussion, mmechanganyika watoto wa kike na wa kiume, wenye mwajadili pale masomo yenu, huyu anaeleza alivyoelewa na kutoa data zake, huyu anaeleza kibinti nachoshangia. Mmekaa hapo mnataladha kwa sauti yake, kwa muonekano wake, mwamtania. Maana kwenye hiyo majilisi moja pana mkwe wake, pana shemeji zake, atapewa mume hapo hapo, ana mtoto wake. Ngoja kwanza msikilize mwanao kwanza anavyosema. Msikilize mwanao kwanza. Ehe, sasa nizamu mume wako. Sasa nizamu baba mko. Ndivyo walivyo vijana wa maskuli huko. Na huko vioni, ndio kazi hiyo. Kawaida. Wenyewe mlivyo mnavorahisisha mambo, mmepeana udugu wa uongo. Brothers and sisters. Nyo. Kiraisi haisi hivyo. Eti ndugu hao, ndugu kabisa. Umeyasikia mafundisho haya Mtume alayhi salam? Amewaona tu wawili watembea akawatenganisha, ile ni khatari. Hakuna usalama pana na sheitani. Kwa hiyo hakuna mlango uliofunguliwa wa kuchanganyika na wanawake ajnabiyat, wala hayo masomo na hayo majadiliano na hayo marejeo mnayofanya hayajahalalisha uharamu huu, na wala dharura katika hilo haipo, kwa sababu si lazima ufanye murajaa na watoto wa kike. Si lazima, fanya na wenzio katika wanaume. Inawezekana ukakwepa kabisa hilo jambo, lakini wapenda. na huo udugu wa uongo watu wanaopeana umewapa wanajiamini. Jiamini kabisa. Kwa kuaminishana sisi ni ndugu, kwa sababu tunasoma fani moja hapa, kwenye college moja, eh? Mwelekeo wetu ni moja, maslahi yetu ni mamoja. Kwa hivyo ni timu hii. Eh? Ndugu, eh? Timu yake. Bwana kanipa lugha ya kule. Mimi simo bwana. Na wengine wadanganyana na wakipiwa fatwa za uongo uongo na mashehe njaa. Watu wasiojali dini wanaangalia maslahi na kupenda kusikika na kutaka ukubwa. Na watu wengi wapate kuwajua. Kwamba maadamu lengo lako ni zuri. Eh? Uislamu unahitaji madaktari. Uislamu unahitaji maengineer. Uislamu unahitaji wataalamu wa hisabu. Na hayo huwezi kuyapata mpaka huko vioni. Una lengo zuri. Kusoma wewe, kuja kusaidia Waislamu wenzako. Hujafuata wanawake pale. Hawa wanawake wapo tu. Eh, wako leo usipote useme uko chuoni uondoke, utawakuta tu. Mtani kwenu wapo, huku wako. Kwa hivyo kwa kuwa lengo lako ni zuri, waangalie yale malengo yako. Haya mengine ni mambo tu si ya msingi sana. Wanakwenda kwenye msingi ule wa ikhwanul muslimun alghayatu tubarru alwasila, malengo yanahalalisha njia. Kadhib, urongo. Malengo na njia lazima viwe halali vyote, ndio utaratibu wa dini. Hivi swali la msingi tu, kama unafikiria nani mwenye kujiamini kwamba utasoma katika masomo yako ambayo waendelea nayo hapo uliko, utasoma kwa miaka yako minne au mitatu na utamaliza salama kabisa, na utarudi sasa kufanyia kazi elimu yako hiyo huko kwa Waislamu. Nani mwenye kujiaminisha na hilo? Ana uhakika wa kutoka. Ikiwa mauti imekukuta hapo chuoni na unayafanya haya ya haramu, huu utakuwa ni udhuru mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amefikiria hayo? Alafu mtu anakupa lugha tu nyepesi nayo unajisahau. La, twasema jitahidini kusoma, lakini yale mazingira ya fitna yaepukeni, kwa sababu kwa taarifa tulizokuwa nazo inawezekana, na sisi hatuwezi kuwafanyia khiana tusiwaambie ukweli, itakuwa sio da'wa tena hiyo. Kwa hivyo lazima utofautishe mambo ya kidharura na mambo ambayo si dharura kisheria, lazima utofautishe. Kwa hivyo ikhtilati ni mbaya. Lakini ukiacha habari za vijana, hata wengine wasiokuwa vijana walio masomoni katika Waislamu, tunatakiwa tuchunge jambo hili la kuwazoea wanawake na kuchanganyika nao. Pana watu hilo jambo kwao ni jepesi kabisa, mazoea na wanawake, bali pana wengine, wallahu almusta'an, hawana haya hata na wake za watu, waliohifadhiwa na waume zao, pia wanawafuatilia waharibu. Wako watu hao katika mabarobaro na watu wazima wenye wake zao, fasaka, majitu maovu. Na wengine, wallahu almusta'an, zile zile nyumba za watu wa sunna as-salafiyin, anataka kupita kule kule, watu wamewafungia ahali zao, wamewasiribia, wamesiriba uzio wa watu, hawana hata pesa ya matofali, umetia maturubai, umeweka nailoni kuficha mabinti zao na watoto wao. Mtu anapenya huko huko kuvuruga. Wanatumia simu, wanatumia lugha za kuwalaghai, wanatumia pesa, ushawishi wanawake ni wadhaifu, wanasababisha madhara makubwa. Mijitu hii ni ile ambayo ina tabia ya kufatafata wanawake, kila kitu sahali yeye. Yeye anachukulia wanawake kama wanaume, hata kama zoea. Msipomzuia tayari ashaponyoka, ashaingia ndani tayari. Hakuna cha kulaumu, ashaingia. Bwana, kuna wanawake, toka bwana. Ah. Sio kina mama sasa hawa, kina mama mimi nitawafanya vipi? Sio kina mama hawa. Yuko sahali. wanawarubuni wanawake. Mtume alayhi salam katika hadithi ya Buraida, wajaa na Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, akhraja Imam Ahmad, anasema maneno mazito sana: laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha, si katika sisi, si katika Waislamu, si kwa maana ni murtad, lakini tabia hiyo ni tabia ya makafiri, si katika tabia za Waislamu. Amejifananisha na watu wasiokuwa sisi. Si katika sisi yule ambaye khabbaba imra'atan ala zawjiha, aliyemfisidi mwanamke juu ya mumewe, ay afsadaha, akamwingizia ushawishi kiasi ambacho mwanamke akamwona mumewe si lolote chochote, mume ni wewe, akatamani aachwe ili umuwe wewe. Wengine wakati wakisoma na maneno yakawaingia, wakawa wanadai talaka bila ya sababu, mpaka wamshangaa mkeo, huu vipi, mtu anazuka tu, mimi niache bwana. Haya, kuna nini mwenzangu? Nimeshasema niache, mashetani yangu ashapanda. Basi haya, mke wangu, una mashetani toka lini? Hujaniagiza hata dawa? Si kuna rukia, shetani tu la kuachwa. Lakini kuna kijitu hicho kingine kinajiita salafi, kadhab, kadhabun ashir, ndicho chachochea. Ittaqullah. Mimi sizungumzi hapa mambo yasiokuwa na uhalisia, nazungumza mambo yaliyotugusa. Ittaqullah. Lakini kama Allah alivyoahidi kwenye kitabu chake, watu waovu hawabaki muda mrefu baina ya waumini. Ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Allah katika sunna zake kwenye ardhi ni kuwapambanua waovu na wema mapema sana, peupe hadharani. Tuchukue tahadhari kabla izara haijatukuta. Hukumu ya tatu muhimu ya kutuchunga na fitna za wanawake. Katika jambo jingine la tatu, katika mambo ambayo yanatajwa ya kusaidia sisi kuhifadhika na fitna hii, alkafu an lamsi almar'ati alajnabiyya, ni kujizuilia na kumgusa. Nukta hii ina mahusiano sana na hadithi ya kwanza niliyosema, ni kujizuilia na kumgusa mwanamke ajnabiyya, mwanamke wa kando, kwa sababu balaa lake ni kubwa. La kuwagusa wanawake ni kama shoti ile, ni nyaya mbili tofauti wanataka kuzikutanisha. Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu, kutoka Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu ananukuu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam amesema: la an yut'ana fi ra'si ahadikum, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Hadithi hii ameitaja al-Imam at-Tabarani rahimahullah ta'ala, lakini Sheikh al-Albani katika silsila sahiha ameitaja hadithi hii na kuisahihisha hadithi nambari 226. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasema: la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin, kule kuchomwa, kule kuchomwa katika kichwa cha mmoja wenu kwa shazia. Mwaijua shazia? Ile sindano ya kushonea magunia. Kule kuchomwa katika kichwa cha mmoja wenu kwa shazia, min hadidin, shazia ya chuma, khairun lahu, hilo ni bora kwake yeye, min ayyamassa imra'atan, kuliko yeye kumgusa mwanamke, la tahillu lahu, ambaye ahalaliki kwake kumgusa popote katika mwili wake, iwe ni mkono, iwe ni mguu, iwe ni bega, iwe ni kichwa, popote, bil ha'id au bidun ha'id, ni mamoja utamgusa kwa kizuizi au pasi na kizuizi. Kizuizi kihalalishi kuwashika wanawake wa haramu, kana wanafanya watu wa bid'a minal khurafiyin, makhurafi hawana nidhamu wao. Salimia wakeza watu wakawapa mikono, akiwa anajifanya ana dini amwambia nipe mkono wako kwenye nyuma ya kanga. Basi ni watu wanatumia hawa, hakuna haja hiyo wala hakuna mafundisho hayo. Kwa hivyo mtu kudungwa katika kichwa chake kwa shazia ya chuma, hilo ni bora kuliko kumgusa mwanamke asiyehalalika, kwa maana madhambi ya kumgusa mwanamke asiyehalali yako yanaumiza zaidi kuliko maumivu ya shazia inayozamishwa katika utosi wako. Katika hili tumejiachia sana, na pana watu wanaona aibu hasa kwamba akinyooshewa mkono na mwanamke asiye halali yake kumwambia mimi siruhusi kupokea mkono wako, mtu anaona haya. Umeona mtu angalia kulia na kushoto alafu apokea kama mwizi? Yaani angalia, pana salafi yoyote hapa? Yuko wapi Allah? Ala takhafu min Allah, umuogopi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anakuona na anaona unachokifanya, ikawa hofu yako imefunga kwa watu? Sawa sawa, ni kuwaambia kwa lugha nzuri tu kwamba huu ni msimamo wa dini, kwa sababu pana mafundisho ya Mtume alayhi salamu yamekataza hilo, haturuhusiwi mambo haya. Mnaweza mkaona ni mambo sana na watu wanayafanya sana, lakini mambo ya haram na yana mchango mkubwa kwenye kuwadhuru watu upande wa wanawake, maana mazoea huanzia hapa.